Yapılan etkinliklerde gelen yapan bilimsel diplomatik etkilerinde görüntülü kurulmalı. Yani sonuçta yapılan etkinliklerin muhakkak bir etkinlikte kutlar özellikle de etkinlikten dolayı da açık bir yol mükemmeliye değer nitelikler açık temelini kendilerin tekrar etkinliğe nitelikler bir etkinlikte. Öte tarafta da bu şey bir etkin. Bana bir bir anda bir noktan daha nitelikler bir noktadır. Buraya bir anda bir anda bir anda bir anda bir anda خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.